l'entrevista. L'agrupació artística del Casal estrena aquest cap de setmana Bloqueig d'escriptor, la primera obra d'una trilogia escrita per Woody Allen, una comèdia ambientada a Manhattan amb personatges en situacions límits, diversos adulteris i molts embolics. Però, a més, el grup de teatre amateur de Tiana ha decidit sumar-se a una causa solidària. I per conèixer els detalls de tot plegat, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana el director d'aquesta peça, Enric Monreal. Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, primer de tot, abans d'entrar doncs, en temàtica d'aquesta obra, comencem per la causa solidària, perquè aquesta és una novetat de, doncs, del vostre grup de teatre, una iniciativa que heu decidit fer. Doncs mira, clar, aquest cop vam pensar que és una obra que tampoc ens ha reportat moltes despeses, perquè realment hem reciclat molt del que tenim acumulat, no? Només ho hem pintat tot, com si diguéssim, no? I li heu rentat la cara. Exacte, i ho hem reubicat, no? I com que realment no ens ha suposat un gasto, realment aquesta obra, doncs hem cregut que podíem destinar les entrades a alguna causa, no? I es va donar la idea aquesta, no? De mantenir el preu d'entrada, però en el cas que la gent porti menjar, no? Doncs no se li cobri l'entrada, no? O sigui, hi ha les dues opcions, pots pagar entrada i pots aportar menjar en vez de pagar els 3 euros que costaria. I després ja un cop haguem fet calaix, no? Mirarem a veure si aquells diners també els destinem a alguna cosa, no? Els diners que recollim a part del menjar, que esperem que la gent porti més menjar que no diners. És a dir, que ens sumem aquesta tasca que s'està fent ja des de fa bastants mesos a Tiana, que és a dir, des de diversos llocs s'estan recollint aliments, uns pel Banc d'Aliments, altres per Càritas. Per què us heu decantat en aquest? Nosaltres, doncs, per la relació que la FEB, doncs, té amb la gent del poble, ho va fer des de Càritas, no? Perquè coneix... A través de la parròquia. Exacte, coneix el mossèn i mira, vam gestionar des d'aquí, no? des de la gent que coneixíem. I això, no? I clar, nosaltres creiem que també el ser entitats, que també ho fas perquè vols, no? I també tens la sort que ve la gent a veure el que a tu t'agrada fer, doncs també intentar portar alguna cosa, no? Perquè també és una mica que el teatre el fas per la gent, però també te'l fas per tu, no? I tant. I vam pensar això, no? Que també estaria bé, a part de fer alguna cosa que t'aporta tu coses i el públic també, no? Pues que aporti alguna cosa més, no? que tingui una funció en aquest cas, no? Que no sigui només entreteniment o passar una estona, sinó que a més d'aquest treball pugui sortir alguna cosa pràctic, no? Com és això, recollir aliments, o en el seu moment també vam aportar diners a Vicenç Ferrer. Sempre intentem de tant en tant, quan no anem molt justos, intentar doncs fer alguna cosa, no, amb aquells diners, que sigui pràctic. Perquè és això, no? Que realment el teatre el fem per nosaltres. És a dir, que heu, en aquest cas, prioritzat també una vessant de responsabilitat amb el poble, no? D'implicació de com a entitat del municipi, doncs intentar fer alguna cosa social, ja, no? Ja que som una entitat, no? Que fas el que vols, que et cedeixen uns espais, no? Doncs a més del deleite que tu puguis treure'n, doncs aportar alguna cosa, que l'obra també a la gent li aporta entreteniment, i això avui dia jo crec que fa molta falta, no? Però també està bé poder aportar alguna cosa més físic, no? Al món, diguéssim. I a més és important recordar que... I a més és important recordar que a través de la parròquia hi ha diverses famílies que a més, doncs, reben aquest ajut, és a dir, que no se'n va fora, aquest ajut, aquests aliments que recollirem a través d'aquestes dues sessions, es quedaran a Tiana i també em sembla que a Sant Adrià, exacte, no? Exacte, sí, perquè són les parròquies de Tiana i de Sant Adrià. Sí, sí, sí, que és com molt més immediat, no? Tot és... Vull dir que és més... tangible, no?, en aquest cas. I hem de recordar els dies de les sessions de teatre, perquè estem acostumats a que una sessió és dissabte a la nit i l'altra és diumenge a la tarda, però ens heu despistat, no? Exacte, eh? En aquest cas la fem divendres nit, aquesta nit a les 10, sigui, els horaris es mantenen, no? Com si fos divendres, dissabte i diumenge, però en divendres i dissabte, no? Divendres nit i dissabte a 6:45. I és una obra breu, dura una horeta i tal. Que aquest any, doncs, vam tenir la sort de trobar una obra Woody Allen, que són tres peces, no? Totes sobre adulteris. Aquest any Que anem aquest any així. és la temàtica de Exacte. l'agrupació, s'ha Aquest any anem centrat, així, no? sí, sense voler-ho hem tingut un bloc temàtic, ens ha sortit així. I la idea estava bé perquè eren... Bueno, ens vam trobar el problema, no?, de que si volíem fer-ne dues ens feia molt llarg, no?, perquè no totes són igual de dinàmiques, no? O si volíem fer les tres ja era... És a dir, que originàriament aquesta obra que representeu és una part d'una obra sencera. Sí, però són com tres obres, realment, no? O sigui, sí que hem vist que el lloc s'han representat les tres seguides, però són independents. Cada escena, diguéssim, és una història diferent, no? I per això vam intentar jugar-ho així, no? Vam dir, mira, ho repartim al llarg d'aquesta temporada, i ja tenim la temporada pautada, no?, que és aquestes tres obres més alguna cosa que pel camí se'ns pugui ocórrer o alguna col·laboració o el que sigui. I a més tenim l'avantatge de que en aquest cas podem fer que tots els membres de l'agrupació puguin pujar a l'escenari aquest any. O sigui, que si Que, no és en una obra, és en una altra, no? Perquè exacte, no es aquest any, reparteixen personatges. exacte, alguns homes sí, perquè n'hi ha pocs, això sempre passa, no?, Sí. en el teatre. Últimament hi ha pocs homes i moltes dones, i llavors als homes ens toca repetir, que també està bé, no? També us va Però bé, no? sí, però arriba un moment que t'agradaria que vingués més gent, jo també ho dic des d'aquí, no?, que hi ha grups de teatre a Tiana i que hi ha pocs homes. Si la Ja gent està queda interessada, feta aquesta exacte, crida, també, eh? exacte. Aprofitem per tot. I això, i que, bueno, que al llarg d'aquest any doncs veuràs a tothom de l'agrupació pujar a l'escenari, no? Tots els que estem ara, alguna gent que vam recuperar quan es va fer el dels 25 anys, no? O sigui, hi ha gent de totes les edats i els veuràs pujar a l'escenari a tots, no? Que jo crec que això també, pel grup mateix, també té el seu valor, no? Perquè està molt bé que pugui sortir tothom, no? Que hi ha sempre algú que durant, potser en una campanya no pot sortir, no? O sigui, durant un curs no pot sortir. I, bueno, perquè a I les clar, obres sempre et quedes o una no mica més a... que s'ajustaven, o... estàs involucrat d'una altra manera, no? Exacte. Però no és el mateix. I aquí almenys saps que potser en aquesta no, però a la següent sí, i aleshores també et preocupes més d'aquesta, no? És també una mica una teràpia de grup, no? Perquè també al llarg de l'any doncs hagis vist a tothom de l'agrupació, no? Que això també està molt bé. A la gent més gran, que potser feia més que no la veies, o a gent que potser havia estat més desvinculada i que ara ha tornat, doncs els veuràs, no?, en escenari. Que jo crec que també veurem un altre públic, no? Potser algun públic que s'havia perdut es recupera, o algun públic nou, no? Perquè hi ha nets i coses així pel mig, no? Ja Clar. que ja tenen una edat. O sigui que realment aquest any hem plantejat això, no? Sortir tots, o sigui, complir amb nosaltres mateixos, no? Sortir tots a escena, encara que no puguem sortir tots junts, que seria fantàstic però complicat, no? Perquè som Home, uns muntar quants. una obra amb tants personatges és Sí, sí, bastant més sí, sí. complicat, no? Imagino. I això, i a més, gent que has de jugar amb gent més acostumada a aprendre els textos, amb gent menys acostumada, Clar, o gent que li diferents costa ritmes, menys, i no? gent que li costa més, no? Que això va amb les edats, bàsicament. I, clar, barrejar-ho tot és més complicat, no? Però jo crec que el resultat està bé, i que la gent s'ho passarà bé, i que s'ho passarà bé amb les tres obres, perquè realment el text també té molta gràcia, no? Això, vinga, convidem, animem a la gent que vagi doncs, tant aquest divendres com dissabte a veure l'obra. Dèiem que és una obra escrita per Woody Allen. Tothom ja doncs, el té com a referent, és a Exacte. dir, que la gent ja sap quin tipus d'humor fa Woody Allen, però anima'ns una mica, allò, posa'ns el Doncs carmelet. mira, si és Woody Allen, total, realment. Tu aquestes obres no podries atribuir-li a un altre autor que Woody Allen. Però les obretes són d'una hora, llavors t'explicaré una mica, perquè si no ja et Sí, desvelo el no em final. desvelis al Això final. també són obres d'una horeta, que no se't fa ni curt ni se't fa llarg, que això també està bé, és un Sí. equilibri interessant. Doncs aquesta és bàsicament una parella que va visitar la casa on havien viscut abans, perquè estan de cap de setmana i passen per allà a prop i els crida l'atenció Dice i aturan. passen a visitar, no? I en aquella casa estan celebrant una barbacoa dues parelles, no? Doncs bé, en el procés aquest de... No arribem ni a la barbacoa, imagina't, no? O sigui, en el procés aquest de conèixer aquesta gent i tot, ja van sortint... Es descobreix un diari que hi ha ocult en una part de Que la havia quedat casa, allà. havia quedat allà ocult, i els hi descobreix a l'antic propietari, no? Perquè sap on hi ha un amagatall, i a partir d'aquí ja S'enreda la és cosa. adulteri, és un rere l'altre, perquè a més en aquestes obres no se salva ningú, realment, eh? Són adulteris, no es podria dir d'una altra manera. O sigui, és Però adulteris un rere l'altre. més que els diàlegs per força han d'estar ben escrits Clar, perquè ho sabem sí. que és el punt fort de Woody Exacte, Allen, exacte. no? Els diàlegs són molt entre reiterants a vegades, no? Però reiterants en l'aspecte còmic, no? Perquè és allò de repetir perquè resulti graciós. I té fins i tot un punt no sé, com d'intentar justificar-ho, els adulteris en aquest cas d'aquesta obra, com amb una reflexió, no? Una mica. Queda una mica oculta, no? Perquè els Perquè gags, perquè l'humor està l'humor per sobre, no? sempre se'l menja, però hi ha unes reflexions, no? Sobretot al final, que apareix un personatge, que no us diré qui és, perquè llavors És perd tota la sorpresa, gràcia, surt un sorpresa. personatge i hi ha com una tertúlia, no?, en què es parla sobre això. I és, no, és que no us puc No, dir no res digues res més perquè és més, no molt digues breu res. Ja i llavors està. us perdreu. Molt bé, doncs recordem que tenim dues oportunitats, com dèiem, aquest divendres a partir de les 10 de la nit, Exacte. dissabte a les 6 de la tarda i amb jornada de reflexió. Exacte. O sigui Podeu anar que allà a què millor que reflexionar. Clar, reflexionar home. rient una estona, no? Exacte. Tan polític i tan polític, doncs deixem la política per riure una estona amb aquesta peça de Woody Allen que dèiem que es diu Bloqueig d'escriptor, forma part de tot d'una obra escrita que es diu Adulteris, ja ens ho Exacte. deixa clar. Exacte. Ja ens ho deixa ben clar. I res, doncs Enric Monreal, director d'aquesta peça, que vagi molt bé i esperem que la gent doncs s'animi a portar molts aliments, que no només Exacte. porti, ja sabem, quins aliments hem de portar, arròs, Sí, pasta, sí. conserves, aquestes coses que es poden guardar, que no només en portin un, no? Exacte, que portin... Fins i tot a gent li diem, no? El preu de l'entrada és 3 euros, doncs que si poden portar els 3 euros Gastat els en 3 euros aliment, en menjar, no? doncs millor que millor, no? I esperem recollir més aliments que menjar, realment, Clar. aquest cop. O sigui que la gent pensi en portar menjar abans de que portar diners. Que si algú arriba que no se n'ha adonat i porta els cèntims, pues Doncs pagarà i val. entrarà, no? I aquests diners ja mirarem què en fem. Però que sobretot el que volem és això, recollir menjar tots 2 dies. Tots dos Perfecte. dies. Doncs Enric, que vagi molt bé. Gràcies. L'entrevista.